أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. دع سورة الروم نے سورة الروم دا مکی سورة تے پا مکہ مکرمہ کی نازل شوئے او پا دی سورة کے شپیتا آیتو نلی او دا سورة الروم تروم زکا ویلے کی چه دی که کتا سو گوره نو پا دویم کلمه که دا روم کلمه را غلی دا غلبت الروم روم مغلوب اکلیشه او دا روم او دا فارس واقعه دا بگه نو دی وجه نا دا دی مناسبت دا وجه نا دی سورت تا سورت روم ویلی کی او دا سورت روم دا ما قبل سر ربط او واضح دی مخکی اللہ تعالیٰ پر من وین اللہ لمع المحسنین اللہ تعالیٰ د نیکانو خلق سره دی د الله معیت او مدد او نصرت د نیکانو سره دی اوس دلته الله تعالیٰ خی دلته کې شرط لګولی ابی ابن خلف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ د ابوبکر صدیق سے مدد وکړو او د هغه خبره الله رختیا کړه بل دلته په مشرکانو باندې رد په دې صورت کې په مشرکانو باندې رد کیږي او مختلف عبرتونه پکې بیانېږي ربط یې د ما قبل سره واضح او صورت کې یو واقعه بیانېږي ابتدا کې نو هغه واقعه واوره هغه واقعه دا ده چې دا غټ غټ خلک وو غټ غټ ملکونه وو دوه یو فارس او یو روم فارسیان چې وو دا مجوس آتش پرست وو نه انفړه خلک نو نه انفړه او د مکې مشرکان هم دغسې دی سره هم څه کتاب میتاب نو دا انفړه خلک وو او ابل رومیان چې وو نه هغه عیسایان اهل کتاب وو کتاب والا وو علم والا وو دې بل مسلمانان چې وو نو دا هم اهل کتاب وو قرآن ورته ورکړی شو نو داسې وشو چې د فارسیانو یعنی د مجوسیانو د مشرکانو د دی او د رومیانو په مسکی جګړه وکړه او مشرکانو دا خوښول چې زمونږ د ملګري چې څنګه مونږ نه انپړه یو زمونږ د ملګري چې دي آتش پرست د اور عبادت چې کوي دا فارسیان چې دا غالبه شی به دا خوښوله او په مسلمانان اهل کتاب وو او رومیان هم عیسایان هم اهل کتاب وو نو هغوی دا خوښوله چې مجوس غالبه نه شي عیسایان غالبه شي نو څه کېدل چې د کافرانو چې څه غوښتل او هغې کومه خوښه وه د مکې د مشرکانو هم هغه وشو روم مغلوب کړی شه چې مسلمانانو چې سره محبت او اهل کتاب چې څوک یې خوښول او کافران چې څوک خوښولو فارسیان آتش پرسته هغه یې غالب شو نو دا کافران به راتله مسلمانانو ته به یې وګوره هم دیده زمونږ ملګري چې کوم دی غالب شو کنه فارسیان پته به ولګي تاسو که مونږ سره مخامخ شئ مسلمانانو ته به یې نو مونږ به هم په تاسو غالب شو نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړل چې روم مغلوب کړی شو زر دی چې روم به غالب شي عیسایان اهل کتاب دی مغلوب کړی شو په نږدې ځمکه کې خو زر دی چې دی به بیا غالب شي دی به بیا د رومیانو سره مقابله کیږي رومیانو د پارسیانو به مقابله کیږي پارسیان به بیلي خدای دا آیتونه نازل کړ او رومیان به ګټي چې کوم اهل کتاب دی مسلمانانو سره محبت کوي نو چې کله دا آیتونه نازل شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه وته کفار د مکې د طرف ته هغه ته تاسو خوشاله شو چې تاسو رونه غالب شو پته یې مخ خوشاله یې زرد چې الله تعالی به دوباره بیا دا رومیان چې دي عیسایان چې دي دا به غالب کې په پارس باندې او موږ د خپل پیغمبر دا خبره کړې ده نو پای کې یو لوی کافر پاسېد ابی ابن خلف الجمحی هغه پاسېد جمحی ابی ابن خلف او بکر صدیق نه ته کذبت دا ته دروغ وې نو او بکر صدیق سے وته وې انت اکذب یا عدو الله اد الله دشمن تر ډیر دروغجنه ډیر دروغ ته وای ورنه کې نزا یو بل سره شرط دوزا شرط دو زه توام چې زمون پیغمبر ویلی دي چې زمونږه دا رومیان چې دي به دوباره غالبیږي او کته نه منی نو زه چې شرط کې دوندې لس لس اوه شرط کې خود دا کافر وته وی ابی ابن خلف کچره فارسیان رومیان غالب نشو دا ته چې سو کیا نو لس اوه برکه او که غالب شو ستا خبر صحیح شو نو دی کافر وته وی لس خبر کوم لس اوه برکه نو چې هر کله دا خبر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دی راغې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر بیان کړه او دا یاد ساته چې دا خبر میا ساته چې خو جواری دا شرط لګول خسرې جواری د کپلړو باندې شرط لګې ک په کرکټ باندې شرط لګې ک په پارس باندې شرط لګې نو دا خو جواری دا دا مخکې تحریم د جوارینه د جواره حرمت رانه راغله او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وې تصدق به دا صدقه کا هر کله شرط دو غټو نو بیا په صدقه کړه او تفسیر خازن د کوم لیکلی چې بیا په صدقه او دائم لیکلی دي چې دا د جواره د حرمت د نازلیدو نه مخکې خبره ده بهر حال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر راغې او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره بیان کړه چې ما خو اوسره شرط لګو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وته دا چې د قران کې لفظ د بضع راغله بضع او بضع د دې اطلاق چې دی دا د درې نوالو تر نخو پورې دی تا خو سره درې کاله لګولې دي نو کېدای شي په څلورم کال دا جګړه وشي پنځم کال وشي خدای پاک لفظ د بضع ویل دی بضع کې مفسرین وایي د درې نوالو تر وو پورې یا د درې نوالو تر نخو پورې یا د لسنه کم کم دي ته بضع ویل کېږي بارہ بای کې بضع سینین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې دا سی وکړه لړشه دا شرط هم سره سیوا کا دا شرط هم سره سیوا کا او دا ټیم هم سره سیوا کا اجل هم سره سیوا کا نو چې هر کله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روته نه دی دغه ولید ابی ابن خلف وته وی جوړی ویری دی شرط نرستو کیږي هغه ته شرط نرستو کیږي هم نه دا سی چل کو جیتوه تیاریږي راځه چې سیوا یې کو راځه چې سیوا یې کو وته وی ځا اوخه د لسونه سل شوی کرومیان اون غټل ابو بکر صدیق سی وته وی سل بدر کو او کوي غټل نو سل براګه او کلونه نه شو کلونه وته سیوا کله پیغمبر په خبره کله کې کینو چې دا بکی او پیغمبر په خبره باندې صحابه کله کې کینو وته وی سل پسل او ته وی ز درین نه حکاله هغه زین کې داراله چې زبس شی سیوا شه د کتره او د پیغمبر په خبره باندې کینو نو بهر حال دا شرط اوله غول شو د چې کله د ابو بکر صدیق ته هو یریدو د کافر یریدو نو پیغمبر رسول الله ابو بکر صدیق نه هو ته د مکې نه د وتو دغه چیرې د خو وزینو هغه ته مال کفیل راکا کفیل چې چیرې ته د مکې نه وته هغه ته خپل ځیات کې زماره ځوې نه لګي بیا چې کله ابی ابن خلف جنگ هغه ته جنگ بدر کې بیا مړ شو چې هر کله دی وته نزوی وته اوس مال کفیل لا کزوی ورپسې نو خدای باندې نه اوس اوس مال ته کفیل لا ته مړ شوې کچره جنگ ان د کې رومیان او ګټ چې بیا ما ته زما د بلار غینا ملاوی نو هغه تنم کفیل واغسته هغه تنم کفیل واسه دا هغه دی ابی ابن خلف هغه انسان چې پیغمبر علیه السلام ته ویل پیغمبر علیه السلام ته دی تاب مړو پیغمبر علیه السلام ته ان شاء الله تاب مړو یو گزارې والو په ځل عمل کې واقعا او بیا لوی لوی برړې والے او بیا په لار کې وفات شو دا غ انسان دته یو ملک کفیل راکا انو دنه کفیل واغسته دغه په غزه هم کې مل شو بیا مقابله شو دا غ نه رسو دې مردار شو بیا چې کوم دې مقابله شو دو په مابین د روم او د پارس کې خدای پاک سو کول خدای ویلو زر د رومیان به غالب شي وس رومیان غالب شي پارسیانو بیلا پارسیانو بیلا مشرکانو چې سره محبت کو آتش پرست د اور عبادت کوونکي ای بیلا رومیان ته غالب شو او په دک کرز باندې تفاسیر لیکل جلالین حشی یا دا رز د جنگ بدر ووی یا رز د جنگ احد وا د صلح حدیبیه رز وا یا لیکل دي چې دا رز د صلح حدیبیه وا یا د یوم بدر وا او وم کال باندې په وم کال دی چې دا شرط لګاو نو دا شرط په وم کال باندې دا سې کار او شو چې دلته کې مسلمانان غالب شو الته کې رومیان غالب شو بس په دې باندې خوایه خشوا او دغه انعام هغه د دین وصول کو پیغمبر علیه السلام فرمایل تصدق به دا صدقه کا سل او خیت نواغسته انو بهرحال دایات ساته داسې شرط اوس لګول دا کیمار دی جواری دا کا په کرکټ باندې ولګول شي کا په لړو باندې ولګول شي او کا په پګل کې باندې ولګول شي یو انعام درېمګړې د ځان تر پور کوي دی دا نه کوي درېمګړې کسوې بای چې چا مقابله وکړل زب دور ورکوم درېمګړې ورکې هغه جدا خبره ده هغه جایز دی او یو شرط دی کماو غټلا مماله برکه کتا وټل تاړه ده یو دا ری بای تاسو مقابله کوي زب د خپل طرفا کچاو غټل هغه لږ دور ورکما ک دریم نمبر کې راغې دور ورکم ک دریم نمبر کې راغې دور ورکم نو به هر حال دغه گنجائش ته هغه جایز ده نو دا واقعیت الله تعالی په دې آیاتونو کې هغه اشاره کوي او بل دا ساته ده دغه ځای پر خدای واقع شو وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون الله عزما وعد لري حقيقه او اکثر خلق چې دی الله تعالی وي زما په وادو باندې هغه پويږي نه او اکثر خلق وي دنیا په شي وي زه ظاهر ته دنیا باندې ډیر خپ ويږي دنیا په چمک د دنیا په حساب کتاب باندې خپ ويږي او کچر ته زما وادي په قران کې راغلي دي ټول زه په ځای وعد الله وعد الله دا الله تعالی وادي په قران کې بیان شوی دي الله وي زما په وادو باندې یقین نشته دنیا په ظاهر چمک دمک یقین نشته زه په خپل وعده کې مخالفت نکوم اکثر خلق الله وي په دې نه پويږي دا آخرت نه غافل دي زما چې کومه وادي دي وګوره الله تعالی د خپل وادي اهمیت بیانې په دې دوه آیاتونو کې الله د خپل وادي اهمیت بیانې چې دا رښتیا دي دویمه خبره ده الله تعالی دا اعلان هم کوي چې زما په وادو باندې اکثر خلک نه پويږي او دا آخرت نه غافل دي داغه اهمیت ورسره نشته الله وایي زما د وادي اهمیت نشته دنیا باندې خو پويږي او بل دا چې دا آخرت نه غافل دي آخرت څنګه ورسره نشته دا د الله وادي دی ها زه په ځای د الله وادي قران کې راغلی دی دغه په ترجمه ته وښه آیت نمبر 7 پورې بیا به مخکې وضاحت وو الف لام میم الله تعالی عالم دی په معنا د حروف باندې غلبت الروم مغلوبه کړي شرومیان د اهل کتاب عیسایان مسلمانان چې سره په خو د مسلمانانو نو هغه یادې روم باندې جنگ کې غلبت الروم مغلوب کړي شرومیان فی ادن الارض پانیز دیز مکه کې دا زروعه د بصری دغه علاقو کې مسلمانان څکړي شو مغلوب کړي شو وهم او دی چې دی من بعد غلبهم رست د مغلوبیت د دینا دلا د مغلوبیت د دینا سیغلبون زرد چې غالب بشي په مجوسیانو بیا به د رومیان غالب شي کله به غالب شي فی بضع سنین پسو کلونو کې نو کلونه وم کال باندې الله تعالی مسلمانان غالب کړ ته نه هواله تر دریو پورې یا تر لس پورې دې تبيز عویل کې په وم کال باندې بیا جنگ وشو رومیان غالب شو والله پر مېدا یاد ساته غالب کول او مغلوب کول دا زما په اختیار کې دي لله دا الله تعالی پر عالم یو اختیار دې حکم کول دي من قبل وړاندې د غلبې د پارسیانو نه او من بعد او رستو د غلبې د رومیانو نه کبیا الله غواړي سو غالب کوي دا بل غالب کوي بل غالب کوي الله وی اختیار او حکم زما په لاس کې دی چې کوم غالب کوم غالب ول شم او چې کوم مغلوب کوم مغلوب ول شم ويوم اذن الله فرمایي چې کله دی غالب شرومیان ويوم اذن په دغه ورځ باندې يفرح المؤمنون خوشاله به مسلمانان په غلبي درومیانو باندې آتش پرستا دور عبادتون کې به مغلوب شي مسلمانان به خوشاله وی کړه هغه پښتو متل لې وی که وغه اوس زین د پیټه نه خی نو اگر چې عیسایانو عیسی علی السلام ته خدای او چې تدری خدای نه او چې تورات هم ګډوډ کړي انجیل او ناجیل اربع دي انجیل هم ګډوډ کړي خو بیا د اور د عبادت په مقابله کې دی خو اهل کتاب خو د مسلمانانو سره مناسبتو دیوم کتاب ولا وغه یم کتاب ولا ورنه دا نه چې دی اهل حق دی دین منسوخ شو خو د پښتو متل لې وجه وهو سدين د پیتا نه خینو دی بیا مدو اور د عبادت والے نه خوئی هدو اور عبادت کو نو الله وی مسلمانان به خوشاله عزت چې کم سے کم سره یو شان خلق ته یو ټایپ ته شکل کې ظاهر کې یو شان وَيَوْمَ اِذِن فَدَا عُرَزْ بَانْدِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ خُشَالَ بَي مُسْلْمَانَانْ فَغَلَبِي دُرُوم بَانْدِ بِنَسْرِ اللَّهِ فَمَدَدْ دَانْ لَحْ بَانْدِ بَغَالِبْ شِي يَا خُشَالَ بَشِي بِنَسْرِ اللَّهِ فَمَدَدْ دَانْ لَحْ بَانْدِ يَنْصُرُ مَدَدْ كِي اللَّهِ تَلَى مَنْ دَا چَا يَشَاهُ چِو غَالِ وَهُوَ دَكَّ اللَّهِ تَلَى الْغَازِيزُ غَالِبْ دِكَ مَدَدْ كَي كُولِ شِي الرَّحِيمُ مِهْرَبَانَ دِي وَعَدَ اللَّهِ وَعَدَ كَرِدَ وَعَدَ اللَّهِ لا يخلف الله مخالفتك الله تعالى وعده دوادخ بلي ولكن اكثر الناس الله فرمایلی کن اکثر دخل کنا لا يعلمون دين پویگی پوادو د الله باندې دوادو پال د الله پوادو یقین نشته پس پویگی الله فرمای يعلمون اکثر خلق پویگی ظاهرا من الحیات الدنيا پا ظاهر ژوندون د دنیا باندې ظاهرن پا ظاهر چمک دمک باندے پا ظاہر مست او لذات و شہوات باندے من الحیات الدنیا د ژوند دنیای نا وهم او دوی چری عن الاخرت د اخرت نا هم غافلون هم دی غافل دی د اخرت په معاملہ کې سوچ نه کیږي سبا کیږي دنیا د پاره سارم سوچو محامم سوچو او د کېدلم په دنیا او پاسې دلم په دنیا الله فرمایي د اخرت سوچ نه کیږي ظاهر پسې شوی دی بس نو دیځه پوری ورپسې زجر ده ها بس ورپسې د واقعي سند ورپسې زجر ده الله وی دا کافران خپل ځانونو کې سوچوږي یاد ساتي کې چرې انسان حقيقي طور دا پریمانه ما فکر بیان کړي تاسو ته کچرې انسان پر خپل یو نونه کې سوچوږي چې د بدن ته مختلف طاقتونه ویختو طاقت الله تعالی جدا کوي ویختل وی کداغه طاقت میده کې الله تعالی دا قوت ختم کی ویختو ریږي دغه نونه نه د چمړی دو وړوالی د تر تازوالی طاقت جدا کوي د سترګو درانه طاقت ته جدا کوي د غاهونو د نشنما طاقت ته جدا کوي د نکونو طاقت ته جدا کوي د اډوکو طاقت ته جدا کوي ها اعلی حاصل کیاس د رګونو طاقت ته جدا کوي د وینې د پرا د وینې طاقت او هغه اجزا ته جدا کوي وینې کې بیا خپل مختلف دیار لس اجزا دي دا چې تاسو ګورئ مایکروسکوپ باندې س سپین دي س تور دي س سر دي دا الله تعالی د یو نه نه وباس د دې وجه فرمای چې من عرف نفسه فقد عرف ربه کم انسان چې خپل ځان او پیژند په ځان کې سوچ وکړي دی به خپل ذات پیژني او د دې وجه الله تعالی شپږم سپاره سورہ شپږشتم سپاره سورۃ زاریات کې الله فرمای و فی انفسکم افلا تبصرون خپل نفسونو کې سوچ وکړي نه اوم بسنا سو بنې حاصله کړي خپل ځان کې سوچ وکړي او د دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمای الناس معادن کمعادن الذهب والفضه انسانان دا قانون لري دا قانون دی پشان دا قانون د سونه او د چاند دی څنګه کې مکه کني کان روزي د سونه د مالګي کان روزي د چاند بچ دا کني سمره دوره خوږي اکثر پرې غر کې خلک کاني روباسي روباسي غر پکې انسان د اخلاق کان دی ډیر کنه په دې مخنت کوه دنه به ولي اخلاقي شي وزي ډیر کنه د دینی تعلیم ورکوه دنه به ولي د قران ماهر وزي ډیر کنه په دې مخنت کوه دنه به ولي تبلیغ میشن والے جوړي ډیر کنه په دې باندې مخنت کوه د دنه به هر حیثیت سره پیغمبر اسلام فرمایدا خزانی دی دا قانون دی دا معادن دی د سونه او د چاندې معادن دی د چې سمره د خپل زړه راکنی پدې کې سوچ کړي د خپل بدن کې سوچ کړي دینه مهنت علی پدې کې کاروایی کوي کاروایی کوي کودال او بسراوالی پدې کې کاروایی کوي دا خزانی دی دینه سونه مروزی دینه چاندې مروزی دینه اخلاق مروزی دینه اعمال مروزی او دینه دین مروزی او دینه دنیا مروزی انسان چې سمره کنه دا خزانی دی معادن دی نو دی وجنه سوچ پکاره ها کله نا کله ځان تم سوچ پکاره الله په پیژنې اولم یتفکروا الا فرمای زجر دے زور نه دی کافرانو ته مسلمانانو ټولو ته اولم یتفکروا دی سوچ نه کوي پی ان پسیم په حق د نسونو خپلو کې ما خلق الله السماوات چې نه دی پیدا کړی الله تعالی نو دی سوچ نه کوي چې پوه شي چې پس پوه شي سوچو کینو په دې خبره به پوه شي فیعلمون چې دی پوه شي ما خلق الله چې نه پیدا کړی الله تعالی السماوات اسمانونه والارض ازمکی و ما واسو بینهما چې کومه بین دي دواړو کې دی الا بالحق مگر د پاره د ظاهرونه د حق او اجل مسمى الله تعالی د نه پیدا کړی مگر پر یو نیټه مقرره پوره تدی وخت مقرره دی غرونه بوالوزی زمکه به ختم شي انسانان دا ټول به الله تعالی پناه تبردیکه کی ټول به الله تعالی پناه کی یو د الله ذات په پاتشي وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ دَخَلْكُنَا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ فَمُلَاقَاتِ دَرَخْبَل بَانِ لَكَافِرُونَ خَمَا مُنْكِرِي دَ الله دیدار نمنی رز د قیامت نمنی ورپسې الله تعالی بیا دا خبره کوي اه دې سوچ نه کوي پد دا کافران دې نګرځي پزماکه کی چې عبرت والی تعبیر ورکه کافران دا پزماکه کې وګرځي مخ کې وګوري چې الله خلکو سره سکړي دي کتا سو طاقت خپل غاڼه مخ کې وګوري خلکو سره داسې طاقت او جدا سر نشته کتا سو خپل آبادو ته وګوري عاد او سمود ته وګوري غرونت راشلیو پکې آبادې جوړې کړې دي کتا سو خپل معیشت ته وګوري دای معیشت ته وګوري زمکه داسې اړولې وي چې تاسو داسې اړولې نه دي داسې کروند کړې وي چې تاسو کروند کړې نه دي اغې ته خلګ وګوري بیا دا غي انجام څه شو چې کله الله وی زماد آیتونو تکذیب کاو سره د معیشت سره د زمکه د آبادولو سره د طاقت سره د امالیت سره د قوت او طاقت الله تعالی وی دا غي انجام اور شو اور چې کله الله وی زما توحید نه منو دا آیتونو تکذیب کاو اخیری نتیجه او رزلټ دا غي اور شو دا غي نه عبرت والے الله وی اولم یسیرو آیدین دی گرزیدلی پیلار دوی پز مکہ کے پین ضرور چی پس قتلے وی پین ضرور پس سوچی کڑے وی دا نظر مانا عربی کے سوچ امراضی قتل امراضی دوارا خان فی ہی نظر انہ لکوی پدی مسئلہ کے لک سوچ دی پدی کے لک پدی خبر کے لک سوچ کلوالی ان ضرور ہوئی اگورا نو دا سوچ پا مانا امراضی پین ضرور پس نظر کڑے وی سوچی کڑے وی کیف کانا عاقبت الذین من قبلہم چې څنګه ش انجام دا کسانو من قبلهم چې وړاندې د دینو کانو او وړاندې خلق اشد منهم ډیر سخت منهم ډیر سخت او منهم د کفار د مکینا قوت په اعتبار د طاقت او اثار الارض او اغي اړول وزمکه لرا زمکه اغه اړول راړول وا اغه آباده کړی وا وا مروها وا آباد کړی وزمکه لرا وا مروها آباد کړی وزمکه اکثر دومره زیاته مما دا سنا مروها چې دی آباد کړی دا دی چې کوم آباد کړی دی څه آباد کړی دا هغه سم چمک دمک ولور کړو په الله پرمای هغه ته راغلی پیغمبران هغه ته وجات هم راغلی و آیتا رسولهم پیغمبران دا هغه بل بینات په واضح دلیلونو سره نو بس هغه اونم منل نو الله حلا کړو فما کان الله پس نو الله تعالی لیظلمهم چې ظلمې کړی وی هغه باندې ولكن كانوا لكن وغيان فسهم يظلمون اج بخل زانون ظلم کاو نو بیا انجام سے شاللہ وی ثم كان عاقبت الذين بیا ش انجام دا کسانو اساو چ بد عمل کاو ش انجام اسوا نکر انجام شو یا اسوا نکر خصلت چ چ اور دے ثم كان عاقبت ادا دا غیر سر لگی دلے ثم کان عاقبت الذین بیا ش انجام دا کسانو چې ناکار عمل کو نو انجام شو اسو اورو ان کذبوا د دی وجنا چې تکذیب د درو کو بیا آیات الله آیاتونو د الله تعالی تا معجزات د الله تعالی تا وکانو دی به هغه به ترغه پوری استهزئونا چې ټوکی کولی بس یا ونون سنہ تعالی